Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 listopada, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie rozejmu. Potrwa 4 dni, wolność odzyska 50 zakładników. Po debacie w Europarlamencie dziś głosowanie nad projektem zmian unijnych traktatów. Coraz więcej zakażeń koronawirusem, dominuje nowy wariant. Trzy Amerykanki, w tym dziewczynka, znajdą się wśród pierwszych zakładników, których uwolni Hamas w Strefie Gazy, gdy wejdzie w życie uzgodniony kilkudniowy rozejm z Izraelem. Przedstawiciel władz USA poinformował, że w wyniku negocjacji uwolnione zostaną m.in. 3-latka i 2 kobiety. W sumie wolność odzyska 50 osób. Hamas i władze Izraela zgodziły się zaprzestać walk w Gazie na 4 dni. Izrael wypuści 150 palestyńskich kobiet i dzieci z więzienia, a także umożliwi wjazd setkom ciężarówek z pomocą humanitarną, medyczną i paliwem do wszystkich części Strefy Gazy. Spór o odejście od prawa weta zdominował debatę w Europarlamencie w Strasburgu na temat projektu zmiany unijnych traktatów. Propozycję wprowadzającą ponad 260 poprawek do najważniejszego prawa Unii Europejskiej popierają socjaldemokraci, liberałowie, lewica, zieloni oraz część HDK-u. Główne zmiany likwidują zasady jednomyślności w kilkudziesięciu obszarach, takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo czy podatki. Prawo weta i powiązana z nią zasada jednomyślności to zdaniem zwolenników zmian główny powód słabości Unii wobec globalnych kryzysów. Sankcje wobec Rosji. Viktor Orban zgłasza weto. Pomoc Ukrainie. Weto Orbana. Mówił Daniel Freund z frakcji Zielonych. Politykę Unii kreuje nie Orban, a europarlamentarna większość. Ripostował Zdzisław Krasnodębski z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Kto chciał otwarcia granic dla nielegalnych imigrantów? Kto chciał przyjaźni z Putinem? My? Czy te państwa? Przeciwko odejściu od jednomyślności i przyznaniu Unii prawa współdecydowania o zdrowiu, przemyśle, edukacji czy ochronie granic protestowali też niektórzy eurodeputowani Europejskiej Partii Ludowej, w tym europosłowie z Polski. Karol Darmoros, Polskie Radio. Głosowanie nad projektem dziś koło południa. Poparcie propozycji przez europosłów nie będzie oznaczać formalnej zmiany traktatów, a będzie to kolejny krok w procedurze. Propozycją zmian unijnych traktatów zajmie się Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej, zapowiada jej szef Michał Kobosko z Polski 2050. Będziemy spotykać się z ekspertami, będziemy słuchać różnych głosów i różnych opinii, jeżeli chodzi o poszczególne proponowane zmiany traktatowe. Dziś ma zapaść decyzję, kiedy odbędzie się posiedzenie komisji. Marcin Przydacz z PiSu jest za tym, by komisja zaczęła pracę jak najszybciej, bo jak mówi, projekty dyskutowane w Parlamencie Europejskim zagrażają najważniejszym interesom naszego kraju. Nasz projekt uchwały w sposób jasny apelował także i do polskich europarlamentarzystów o to, aby się sprzeciwili tego typu projektom, ale apelował także oczywiście do rządu polskiego o to, aby w odpowiedni sposób przy pomocy narzędzi dyplomatycznych działał w takim kierunku, aby ten projekt nie był realizowany w praktyce. Marszałek Sejmu skierował uchwałę wniesioną przez PiS do prac w komisji. Rośnie liczba zakażeń nową odmianą koronawirusa. Subwariant Eris, który dominuje, jest bardzo zakaźny. Objawy ma typowe dla COVID-19. Na oddziałach zakaźnych od 10 do 20% łóżek zajmują pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, mówi profesor Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Te objawy w dużej mierze u chorych koncentrują się na górnych drogach oddechowych. Nawet jeżeli pacjent wymaga tlenoterapii, to zajęcie płuc nie jest tak duże. Ale, jest pewne ale, rzadziej występują zapalenia płuc, ale jeżeli już są stwierdzane, to ryzyko śmierci wśród tych osób, jeżeli są w wieku powyżej 60 lat, jeżeli mają choroby towarzyszące, jest takie samo, jak było w tym najczarniejszym okresie dominacji delty. Ostatniej doby zarejestrowano w Polsce ponad 2360 przypadków COVID-19. Kolejne 4 osoby podejrzane o udział w narkotykowym gangu zatrzymano w Warszawie, Gdańsku i Elblągu. Zorganizowana grupa przestępcza przemycała narkotyki ukryte w ładunku z Hiszpanii. Śledczy podejrzewają, że gang przemycił 320 kg marihuany i amfetaminę o czarnorynkowej wartości kilkunastu milionów złotych. W styczniu w ręce policjantów wpadli pierwsi podejrzani o handel narkotykami, przypomina rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Łącznie w śledztwie występuje już 9 podejrzanych, którym przedstawiono 36 zarzutów i zabezpieczono 69 kg marihuany, 6,4 litra amfetaminy, kokainy, mefedron. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Rekordowym wynikiem chwali się PKP Intercity. Od stycznia do połowy listopada spółka obsłużyła 60 milionów pasażerów. Przewoźnik poinformował, że przez cały rok z jego usług skorzystało 67 milionów osób, co będzie rekordem w historii firmy. Wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz mówi, że w ciągu 10 lat liczba pasażerów podwoiła się. W 2013 roku, równo 10 lat temu, PKP Intercity przez cały 2013 rok przewiozło 30 milionów pasażerów. 10 lat minęło i tych pasażerów mamy 100% więcej już w połowie listopada, a będzie ich jeszcze więcej z końcem 2023 roku. W ubiegłym roku z usług PKP Intercity skorzystało 59 milionów pasażerów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę towarzyszyć nam będzie na przeważającej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i południowym wschodzie duże i tam okresami słabe opady deszczu, również na wybrzeżu miejscami zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, więc dziać się będzie na termometrach od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum do 2 lokalnie na zachodzie i północnym zachodzie oraz 3-4 nad morzem. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali i będzie się wahać. A to 326 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.08, zajdzie o 15.35. Dzień będzie trwał 8 godzin i 27 minut. Imieniny obchodzą Cecylia, Marek i Stefan. Dzisiaj rozpoczynają się dni honorowego krwiodawstwa ustanowione przez Polski Czerwony Krzyż. Dzisiaj także dzień kredki, no i niemiłosierny mróz także. Tak jest, to czuć. Dzień dobry mówimy. Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Zapraszamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Goes. 10 minut po godzinie 6 i pora na trójkę. Co przed nami? Argentyna ma nowego prezydenta. Prezydent elekt Javier Milei nie przestaje zaskakiwać. Czas, żeby wszyscy Argentyńczycy i wszyscy politycy pojęli, że wszyscy, którzy chcą dołączyć do nowej Argentyny, bez względu na to, skąd pochodzą, jaką mają historię, jaka jest między nami różnica, ważniejsze jest to, co nas łączy. Milei zapowiada m.in. wprowadzenie amerykańskiego dolara w Argentynie czy drastyczne cięcia wydatków socjalnych. A jeszcze przed 7 zastanowimy się, dlaczego mamy problemy z zapamiętywaniem i jak sobie z tym radzić. Pomóc mogą proste ćwiczenia mózgu. Kiedy aktywizujemy go poprzez dawanie mu nowych bodźców, nowych wyzwań, zmienianie trochę rytmu dnia, chociażby, nie wiem, trasę do pracy można zmienić albo umyć zęby lewą ręką, to wtedy właśnie go trenujemy i powodujemy, że lepiej zapamiętuje. Albo na przykład porysować koła na kartce, albo wpisać te koła w kwadraty, to też jest bardzo dobre ćwiczenie. Co jeszcze przed nami? Po 7 coś dla fanów fantastyki. Do przyszłego roku ma powstać kontynuacja znanej powieści. Niechętnie mówię o tym, co robię, zanim nie skończę tego robić. No, ale nowa książka o Wiedźminie się robi. Jeszcze roki będzie. No, tym razem i tylko właśnie to pytanie zostaje, czy Andrzej Sapkowski dotrzyma słowa. To się jeszcze okaże. W trzeciej godzinie naszego spotkania porozmawiamy trochę o modzie. Za sprawą serialu The Crown znów popularne są kreacje z lat 80. księżnej Diany. Więcej w rozmowie ze stylistką Wiganną Papiną. No i pytanie, czy ktoś oglądał jeszcze mecz, proszę Państwa, wczoraj? Bo kogo bym nie spytał, to nikt nie oglądał. Ale w razie czego, jeśli już ktoś z Państwa widział, to 2 dwójki i 7 trójek. Pamiętam ten twój wzrok, to była ściema. Prowadziłeś mnie gdzieś w noc, wiem, jutra nie ma. Zapachem twoich słodkich kłamstw upiłam się i zniknął strach na chwilę. Widziałam jak przez mgłę, to jakiś absurd. Przecież wcale nie znasz mnie, już chcę to zepsuć. Złamane serce bije znów, unoszę się, dotykam chmur na chwilę. Gdy obudzą mnie wstyd, myśli o tobie, tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym by. Już taki sam, że zgasł. Tak łatwo odrywasz mnie, gdy chcesz, a ja się daję nabrać. Kimś innym jesteś niż szalej. Rozmowy aż po świt i wciąż za mało. Ten nonszalancki styl, tacy nie ranią. Zbierałam każdy uśmiech swój, wiedziałam, że jest tylko mój na chwilę. Obudzą mnie sny, myśli o tobie, tak nierealne, jakby to był tylko film. Uwierzyłam, a ty nawet przez moment dziś nie patrzysz mi w oczy, kimś innym byłeś wczoraj. Dziś płci brak, nie jesteś już taki sam, że zgasł. Tak łatwo odrywasz mnie, kimś innym byłeś wczoraj. Dziś płci brak, nie jesteś już taki sam, że zgasł. Tak łatwo ogrywasz mnie, gdy chcesz, znów się dałam nabrać, kimś innym byłeś wczoraj. Argentyna robi zwrot o 180 stopni. Nowo wybrany prezydent Javier Milei chce wprowadzić dolara. A prezydent został już przez prasę okrzyknięty mianem szaleńca, a to między innymi za sprawą dość intensywnej kampanii. Ministerio Cultura, afuera! Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera! Film, na którym argentyński prezydent elekt zdziera z tablicy naklejki z nazwami ministerstw, trwa około minuty. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera! Ministerio de Educación, Adoctrinamiento, afuera! Se acabó el curro de la política. Złodziejstwo polityków się skończyło. Niech żyje cholerna wolność, krzyczy. Fragment poniedziałkowego wydania BBC News. Przenośmy się do Argentyny, gdzie Javier Milei świętuje wygraną w wyborach prezydenckich. Milei, znany jako El Loco i szaleniec, doprowadził konkurentów do szału. Samozwańczy anarchokapitalista zwyciężył wybory z wynikiem 55,7%. Kim jest El Loco, skrajnie prawicowy nowy prezydent, który obiecał wyborcom stworzenie nowej Argentyny? En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores. Idee naszych ojców założycieli opierają się na trzech bardzo prostych przesłankach. Są to ograniczony rząd i, chcę jasno powiedzieć, ściśle przestrzegający swoich zobowiązań. Que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Poszanowanie własności prywatnej i wolnego handlu. Benjamin Gedan, specjalista do spraw Argentyny z Wilson Center, powiedział dziennikarzom The Guardian, że zmiany, jakie obiecuje nowy prezydent, to m.in. legalizacja sprzedaży narządów ludzkich, drastyczne cięcie wydatków socjalnych, bagatelizacja zbrodni argentyńskiej dyktatury oraz zerwanie więzi z dwoma największymi partnerami handlowymi, Brazylią i Chinami. Oprócz tego nowy prezydent ma zamiar zamienić argentyńskie peso na amerykański dolar. Al mismo tiempo. Czas, żeby wszyscy Argentyńczycy i wszyscy politycy pojęli, że wszyscy, którzy chcą dołączyć do nowej Argentyny, bez względu na to, skąd pochodzą, jaką mają historię, jaka jest między nami różnica, ważniejsze jest to, co nas łączy, co sprawi, że wstaniemy z kolan i staniemy się znowu jednością. Libertarianie wszystkich krajów, jednoczcie się. Raj podatkowy czeka. Tyle, że nie wiadomo, czy plany nowego prezydenta się powiodą. No, bo mimo silnego poparcia w wyborach prezydenckich, jego partia jest w mniejszości zarówno w Izbie Niższej, jak i w Senacie. A tematem zajął się Józef Niewiarowski. From the islands, don't you know you're not?

Trzypłytowy album Łukasza Borowicza do kupienia w dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Friday w MediaMarkt. Wielki finał! Odkryj najlepsze okazje roku. Zestaw do zabudowy Amika, piekarnik i płyta indukcyjna za 1498 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2468 zł. A suszarka Bosch z pompą ciepła już za 1999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Dostępna też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 29 minut po godzinie 6. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach. Radio Nawigator Trójki, Jan Wiewiór, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. O poranku trudne warunki jazdy towarzyszą kierowcom, którzy jadą w centrum i na południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w wyniku opadów deszczu ze śniegiem. Apelujemy w związku z tym do pieszych i kierowców o wyjątkową ostrożność. A teraz korki, których jak na razie jest niewiele. Mimo tego, jak zawsze, daje się wyznaki kierowcom S8 w Warszawie, gdzie spory ruch jest już na moście Grota Robeckiego. Spowolnienie tworzy się na jezdni w kierunku Poznania. Stołeczni kierowcy muszą zwolnić także na Wisłostradzie w okolicach ulicy Kraśnickiego. Tu prowadzony jest remont i korek jest na jezdni w kierunku centrum. Teraz Kraków i korki na Krajowej Siódemce. Noga z gazu od strony Kielc na wysokości Węgrzców oraz Zakopanego w miejscowościach Gaj i Libertów. Droga 94, tu także trudno bezproblemowy dojazd do Krakowa przez Wielką Wieś. Kierowcy do czasu przejazdu muszą doliczyć kilkanaście minut. Dziękujemy za te informacje. Kolejne za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Jest porozumienie Izraela z Hamasem w sprawie rozejmu i zakładników. Izraelska armia wstrzyma działania zbrojne na co najmniej 4 dni. Hamas uwolni z kolei ponad 50 z około 240 zakładników. Izrael zgodził się także na uwolnienie 150 palestyńskich kobiet i dzieci z więzień oraz umożliwienie im powrotu do domów na zachodnim brzegu Jordanu i we wschodniej Jerozolimie. Ponadto izraelskie władze zezwoliły na wpuszczenie do Strefy Gazy konwojów z pomocą humanitarną, medyczną i paliwem. Przedstawiciel władz USA poinformował, że negocjacje trwały 5 tygodni. Wśród pierwszych zakładników, których uwolni Hamas, będą 3 Amerykanki, 2 kobiety i 3-letnia dziewczynka. Rośnie liczba zakażeń nową odmianą koronawirusa. Ostatniej doby zarejestrowano w Polsce ponad 2360 przypadków COVID-19. Dominuje subwariant Eris, który jest bardzo zakaźny. Objawy ma typowe dla koronawirusa. Lekarze informują, że na oddziałach zakaźnych od 10 do 20% łóżek zajmują już pacjenci z COVID-19. 22 grudnia pociągi na stałe wrócą na trasę z Krakowa do Zakopanego, zapowiada to wiceprezes PKP Intercity Tomasz Gontarz. Tory do Zakopanego, do zimowej stolicy Polski, zostaną przywrócone do użytku już całorocznie, czyli już bez tych przerw technicznych. Oznacza to, że nasz ekspres EIC Tatry trasę z Warszawy do Zakopanego pokona w rekordowym czasie 4 godziny 53 minuty. Od stycznia do połowy listopada pociągami PKP Intercity podróżowało 60 milionów pasażerów. Pełny serwis o 7. Sport w Trójce, Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarska reprezentacja Polski wygrała swój ostatni mecz w 2023 roku. W spotkaniu towarzyskim na PGE Narodowym biało-czerwoni ograli wczoraj Łotwę 2-0. Pierwszego gola strzelił w 7 minucie Przemysław Frankowski, drugiego dorzucił tuż po przerwie Robert Lewandowski. Słuchamy Przemysława Frankowskiego. Na pewno to był mecz, gdzie mieliśmy dużo piłki, mieliśmy dużo sytuacji. Ten mecz mogliśmy skończyć na pewno z większym wynikiem. Pozytywne jest to, że kończymy ten rok z zwycięstwem, mimo że za nami jest naprawdę ciężki czas. Wiadomo, jaki jest czas przed nami. Musimy się jak najlepiej przygotować do baraży. Dwustopniowe baraże o awans na Mistrzostwa Europy będą rozgrywane w marcu, ale wczoraj poznaliśmy półfinałowego rywala Polaków. Będzie nim 118 w rankingu FIFA reprezentacja Estonii. W drugiej parze tej ścieżki powalczą Walijczycy i jeden z trójki zespołów Finlandia, Ukraina, Islandia. W tym przypadku zdecyduje czwartkowe losowanie. Ścieżki barażowe wyklarowały się wczoraj po ostatnich rozstrzygnięciach grupowych. grupowych. 21. uczestnikiem przyszłorocznego Euro została Chorwacja. Wygrała z Armenią 1-0 i zapewniła sobie drugie miejsce w grupie D. W Ameryce Południowej trwają już za to eliminacje Mistrzostw Świata 2026. W nocy polskiego czasu w prestiżowym starciu zmierzyły się drużyny Brazylii i Argentyny. I to goście wygrali na legendarnej Marakanie w Rio de Janeiro, dokładnie 1-0 po golu Nicolasa Otamendiego. Brazylia kończyła mecz w dziesiątkę, czerwoną kartkę w 81. minucie zobaczył Żeliton. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania na trybunach było gorąco, doszło do zamieszek pacyfikowanych przez policję. W pewnym momencie wydawało się nawet, że mecz może zostać odwołany, bo gdy bramkarz Albiceleste Emiliano Martinez próbował bronić argentyńskich kibiców przed policją, Leo Messi zabrał kolegów do szatni i odmówił gry. Ostatecznie Argentyna wyszła na boisko, zagrała i wygrała. Po 6 kolejkach południowoamerykańskich eliminacji jest na czele tabeli, Brazylia dopiero na miejscu 6, czyli ostatnim, dającym bezpośredni awans na mundial. Dzisiaj już więcej słońca i mniej opadów. Pochmurno na południu i na południowym wschodzie i tam śnieg. Temperatura od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do 3-4 nad morzem. Wiatr przeważnie słaby. To jeszcze a propos wczorajszego meczu. Polacy się pokazali, ale co najważniejsze, Marcin była bułka. Fantastycznie zapadający się bramka, żeby nie zapyszać. No i bardzo ciekawego przeciwnika w półfinale Estonii z baraży. Czyli proszę bardzo, jakieś pozytywy można znaleźć, prawda? Bo ostatnio tylko krytyka, a jakieś plusy się pojawiły. No i urlop teraz będzie. No, wakacje. Zaopiekuj się mną, nawet gdy powodów brak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Zaglądamy na stronę Polskiego Radia. Światowa gospodarka rośnie m.in. dzięki Polsce. W 2022 i w bieżącym udział Chin w światowym PKB zmniejszył się. To historyczna zmiana. Chiny nie przyczyniają się już do wzrostu światowej gospodarki. Za jej rozwój odpowiadają USA i kraje wschodzące, w tym zwłaszcza Indie, Indonezja, Meksyk, Brazylia i Polska. Pisze Financial Times Ruchir Sharma, szef Rockefeller International. Jaki jest jest to udział, jak te kraje przyczyniają się do globalnego wzrostu gospodarczego. Te informacje na polskiradio24.pl. Znajdziemy również informacje związane z tym, co dzisiaj dziać się będzie w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, ponieważ dzisiaj około południa odbędzie się głosowanie nad projektem zmian unijnych traktatów. Propozycję wprowadzającą ponad 260 poprawek do najważniejszego prawa wspólnoty popierają socjaldemokraci, liberałowie, lewica, zieloni oraz część chadeków. Główne zmiany likwidują zasadę jednomyślności w kilkudziesięciu obszarach, takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i podatki. Spółka PKP Intercity poinformowała, że od początku roku do połowy listopada obsłużyła 60 milionów pasażerów. To historyczny rekord. Coraz częściej wybieramy pociąg. Do końca roku przewoźnik chce obsłużyć w sumie 67 milionów pasażerów. Kolejarze wskazują, że pociągi stają się coraz poważniejszą konkurencją dla transportu samochodowego, zarówno pod kątem prędkości, jak i cen za przejazd. A jak będą się kształtować ceny biletów? Analiza na polskieradio24.pl. I jeszcze gorzka miłość. Na łamach polskieradio24.pl policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradanie swoich partnerek. Pokrzywdzone oszacowały swoje straty na ponad 16 tysięcy złotych, poinformowała policja. 34-latek okradał swoje życiowe partnerki. Do części z nich przeprowadzał się, po czym, jak twierdzą kobiety, okradał je z biżuterii, sprzętu fotograficznego, elektronicznego i innych przedmiotów. 34-latek również włamywał się na konta bankowe i wydawał nienależące do niego pieniądze. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat więzienia. Czyli taki oszust matrymonialny trochę. Zgadza się. Na szczęście ujęty. Miłość zawsze była niebezpieczna. Kwadrans pozostał do godziny 7. Andrzej Sapkowski to autor, który potrafi opisywać dylematy moralne jak nikt inny, ale na dobrą literaturę trzeba czekać. Zgadza się. Fani musieli uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ostatnia książka o przygodach Geralta z Rivii, Sezon Burz, została wydana w 2013 roku, a od tamtej pory autor wielokrotnie zapowiadał, że coś się wydarzy w świecie Wiedźmina. Niestety nic z tych zapowiedzi nie wychodziło. Jednak w ostatnich miesiącach coraz poważniej mówi się o nowej części serii przygód o Wiedźminie. A szczegóły zna nasz reporter Michał Kowarski. Wszystko zaczęło się 4 miesiące temu, kiedy podczas wywiadu z ukraińskim portalem Fantastic Talks Andrzej Sapkowski powiedział: niechętnie mówię o tym, co robię, zanim nie skończę tego robić. No ale nowa książka o Wiedźminie się robi. Jeszcze roki będzie. 3 dni temu potwierdził tę informację podczas swojego panelu na wiedeńskim Comic-Conie. Literatura Andrzeja Sapkowskiego wydaje mi się rzeczywiście ma taki wymiar uniwersalny. Profesor Natalia Lehmann, badaczka literatury fantastycznej Uniwersytet Łódzki. To nie jest przede wszystkim taki świat czarno-biały, które możemy wyczytać chociażby z prozy Tolkiena. U Andrzeja Sapkowskiego pojawia się jeszcze jeden, wydaje mi się, wymiar, to jest ironia, sceptycyzm, nonszalancja głównego bohatera oraz to, że ta proza nie tylko rekonstruuje, ale każe się nam również zastanowić nad problemami, którymi borykamy się w naszym codziennym świecie. I te wszystkie wartości zostały przemycone w serii Gier o Wiedźminie, która jeszcze bardziej spopularyzowała przygody Geralta na świecie. Ugruntowały trochę pojęcie o grze cyfrowej jako nawet pewnym tekście kultury. Dr Marcin Pigulak, Instytut Filmu, Mediów, Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bez oczywiście sukcesu Wiedźmina III, cały czas naturalnie pamiętając o wielkiej zasłudze Andrzeja Sapkowskiego, o stworzeniu tego uniwersum, nie byłoby serialu Netflixa i myślę, że tej popularności, którą dzisiaj się Wiedźmin cieszy, i właściwie jest takim nadal ambasadorem naszej popkultury. No cóż, jeżeli chodzi o serial Netflixa, który ja zresztą bardzo lubię i ogląda się go niezmiernie przyjemnie, to nie jest to na pewno wierna ekranizacja, tylko dokonano tutaj bardzo wielu zmian, zarówno fabularnych, jak i w konstrukcji troszeczkę postaci. Takie są oczekiwania współczesnego odbiorcy. Cieszmy się, że mamy ten serial. A sam mistrz do serialu na wspomnianym wcześniej wiedeńskim Comic-Conie odniósł się tak. No, well, the set was tremendous, you know. Plan zdjęciowy był spektakularny. But no, możliwe, że dałem im kilka sugestii, ale nikt mnie nie słuchał. Ale to normalne. 2 grudnia będzie miał miejsce panel dyskusyjny z Andrzejem Sapkowskim w Centrum Komiksu w Łodzi EC1. Panel będzie prowadziła pani profesor Lehmann. Temat nowej książki na pewno zostanie poruszony. Podejrzewam, że to będzie ten element, który gdzieś tam uczestników tego spotkania zelektryzuje, aczkolwiek nie winszuję sobie specjalnych sukcesów, ponieważ wtedy, kiedy trzeba, to Andrzej Sapkowski potrafi być idealnie, że tak powiem, nieprzeniknioną skałą i co jakiś czas tylko nam daje pewne fragmenty. Jednak jeśli skałę uda się przeniknąć i autor potwierdzi pracę nad książką, w imię zasady do 3 razy sztuka, pod koniec 2024 roku spod pióra pisarza ukaże się kolejne arcydzieło opisujące przygody Wiedźmina Geralta. No i przepięknie. I nowe gry też są już w drodze, więc jeżeli ktoś lubi świat gier wideo, to też znajdzie coś dla siebie. Michał Kowarski zajął się tematem. 9 minut pozostało do godziny 7. Państwo słuchają Trójki i Pory na Trójkę.